فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. پس عیسیٰ نے ان کی جانب سے کفر کو بھانپ لیا تو کہا کہ اللہ کی خاطر میری کون مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں.